stolthet om nettene, til den tidstrengte harpen, til dempet klang fra lyren. Herre, du har gledet meg med ditt verk. Jeg jubler over det dine hender har gjort. Hvor store dine gjerninger er. Hvor dype dine tanker, Herre. De rettferdige skyter opp som palmer. De vokser seg høye som sedrer på Libanon. De er plantet i Herrens hus og blomstrer i forgårdene hos vår Gud. Ennå i åndelommen bærer de frukt. De er friske og frodige. Slik forkynner de at Herren er rettskaffen. Han er min klippe. Det er ingen urett hos ham. Slik blir det Herrens ord. Nå er det tid på søndagsskole. Alle barn er hjertelig velkommen til å bli med. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap. En får med den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Slik lyder Herrens ord. Slik lyder det hellige evangeliet. som et eksempel. Ja, men vi er ikke velsignet for å la velsignelsen hope opp, stoppe opp og visne hos oss selv. Vi er velsignet for å være en velsignelse for andre mennesker og for Guds rike. Og når vi begynner å gi videre av det vi selv har, så vil vi oppdage at vi blir ikke fattigere. Snarere motsatt, det er mer enn der kommer fra. Vi blir rikere når vi gir. Tilbake til Berlin og monumentale gravstener. Er det viktig å bli husket på rett tid? Hvilken betydning har det egentlig fra eller til, hvis alt snart endret livet? Noe av gullet i dagens evangelietekst er nettopp at det minner oss på noe. Dette er viktig. Om så ikke for min egen del, det er godt å vite at noen huset er. Men det er ikke mulig å bli husket i denne verden, selv om ingen foreldre det være seg dersom du velger å ta imot dagens utfordring. Dersom du velger å la ditt liv bli til en velsignelse for andre. For det du planter vil andre kunne bygge videre på. Det du sår vil spire og gro på en måte som andre kan høste. Det du lærer barna dine, det vil du igjen lære å si på. Måten du møter kollegaer på, har noe å si om hvordan de møter sine kollegaer på. Måten du elsker din neste på, betyr noe for hvordan de elsker sine medmennesker. Og på den måten så kan både de multipliseres lenge etter at de er på. at de kan møte sine barn med kjærlighet. Beskytt nysgjerrigheten og gleden i barna, slik at de kan utfolde seg og vokse opp i trygghet, i visshet om at de er elsket av mennesker og av deg. I stillhet vil vi nå legge frem for deg det været gjennom oss og tilbake på hjertet. Takk, Herre, for at du tar inn våre bønner og våre liv. Gud, vi ber. Thank you. Thank you. läkens bilder. Det var läkens bilder. Vilken orgel? Nej. Men de har ju orgelgrupper här i kyrkan. Så jag måste samla mejl till blev akkurat kont och Henriette. Så det var också ledare för den där kontinuitet. Jag ska inte vara med på TV-öppet. Det ska du.